الباب السابع عشر ومئة باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير سفید کپڑے کے مستحب ہونے اور سرخ، سبز، زرد اور سیاہ رنگ کے، نیز ریشم کے علاوہ سوت، بالوں اور اون وغیرہ کے کپڑوں کے جائز ہونے کا بیان۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خير۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری ستر پوشی کرتا ہے، اور زینت کا سامان اتارا اور پرہیزگاری کا لباس، یہ زیادہ بہتر ہے۔ وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا، اور تمہارے لیے ایسے لباس یعنی قمیص اور چادر وغیرہ بنائے جو تمہیں گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس بھی جو لڑائی میں تمہارا بچاؤ کرتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم۔ رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ حضرت ابن عباس رضي الله عنهما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سفید کپڑے پہنا کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے کپڑوں میں سے بہترین کپڑے ہیں، اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفنایا کرو۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن سمرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم۔ رواه النسائي والحاكم وقال حديث صحيح۔ حضرت سمرة رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، سفید پوشاک استعمال کرو، اس لیے کہ یہ زیادہ پاکیزہ اور عمدہ ہے، اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفن دو۔ اسے نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے۔ وعن البراء رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه۔ متفق عليه۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد کے تھے، میں نے آپ کو سرخ جوڑا پہنے ہوئے دیکھا، میں نے آپ سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں دیکھی۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی جحیفة وهب بن عبد الله رضی اللہ عنہ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. العنزة بفتح النون نحو العكازة. حضرت ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں جب کہ آپ ابطح جگہ میں یعنی وادی کے نشیب میں تھے سرخ رنگ کے چمڑے سے بنے ہوئے خیمے میں دیکھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کے وضو کا پانی لے کر باہر نکلے، کچھ لوگ تو وہ تھے جنہیں صرف کچھ چھینٹے مل سکے اور بعض وہ تھے جنہیں کچھ پانی مل گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر تشریف لائے اور آپ کے جسم اطہر پر سرخ رنگ کا جوڑا تھا جس سے آپ کی سفیدی نمایاں ہو رہی تھی، گویا کہ میں آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے وضو فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، اور میں بلال کے منہ کا ادھر اور ادھر کرتے ہوئے خیال رکھ رہا تھا یا پیچھا کر رہا تھا، وہ حی علی الصلاح کہتے ہوئے دائیں طرف اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے بائیں طرف منہ پھیرتے، پھر ایک چھوٹا نیزہ سترے کے طور پر آپ کے لیے گاڑ دیا گیا، بس آپ آگے بڑھے اور نماز پڑھائی۔ آپ کے سترے کے آگے سے کتا اور گدھا گزرتا جنہیں روکا نہیں جاتا تھا۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی رمثة رفاعة التمیمی رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح۔ حضرت ابو رمثة رفاعة تیمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک پر دو سبز رنگ کے کپڑے تھے۔ اسے ابو داود اور ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل یوم فتح مکہ وعلیہ عمامۃ سوداء، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن مکے میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر سیاہ رنگ کی پگڑی تھی۔ وعن ابی سعید عمر بن حریث رضی اللہ عنہ قال کأنی انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه، رواه مسلم۔ وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء۔ حضرت ابو سعید عمر بن حریث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں اور آپ کے سر مبارک پر سیاہ پگڑی ہے، آپ نے اس کے دونوں کناروں کو اپنے کندھوں کے درمیان لٹکایا ہوا ہے۔ مسلم۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور آپ کے سر مبارک پر سیاہ رنگ کی پگڑی تھی۔ بخاری و مسلم۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. السحولية بفتح السين وضمها وضم الحاء المهملتين ثياب تنسب إلى سحول قرية باليمن، والكرسف القطن. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سفید سوتی کپڑوں میں کفنایا گیا جو یمن کے علاقے سحول کے بنے ہوئے تھے، اس میں قمیص تھی نہ پگڑی. بخاری و مسلم. وعنها رضی اللہ عنہا قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه مسلم. المرط بكسر الميم وهو كساء، والمرحل بالحاء المهملة هو الذي فيه صورة رحال الإبل وهي الأكوار. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ کے جسم اطہر پر سیاہ بالوں کی بنی ہوئی ایک نقش و نگار والی چادر تھی. مسلم. وعن المغیرة بن شعبة رضی اللہ عنہ قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي أمعك ماء؟ قلت نعم، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. متفق عليه. وفي رواية وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القصة كانت في غزوة تبوك. حضرت مغیرة بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تیرے پاس پانی ہے؟ میں نے کہا ہاں. بس آپ اپنی سواری سے اترے اور چل پڑے، یہاں تک کہ آپ رات کی تاریکی میں چھپ گئے. پھر آپ تشریف لائے تو میں نے برتن سے آپ پر پانی ڈالا، آپ نے اپنا چہرہ مبارک دھویا، آپ کے جسم پر اونی جبہ تھا، آپ نے اس میں سے اپنے بازو نکالنے کی کوشش فرمائی لیکن نہ نکال سکے، یہاں تک کہ انہیں جبے کے نیچے سے نکالا. بس آپ نے اپنے بازو دھوئے اور سر کا مسح کیا، پھر میں آپ کے موزے اتارنے کے لیے جھکا تو آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دے، اس لیے کہ میں نے پاؤں پاکیزگی کی حالت میں ان میں داخل کیے ہیں، اور آپ نے ان پر مسح فرمایا. بخاری و مسلم. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر شامی جبہ تھا جس کی آستینیں تنگ تھیں، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے.